Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Oops, I did it again. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Καύλα. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. I think I did it again. I made you believe we are more than just friends. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Καύλα. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Μην το διστάσετε, όπως λέει και ο ίδιος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Προφανώς δεν εννοεί τις επενδύσεις, εννοεί όλα τα υπόλοιπα και κυρίως αυτό που εσείς, ο νους σας μάλλον, ο αρρωστημένος ο νους σας πήγε. Γι' αυτό υπάρχει ο Ζουράρης, ο οποίος επεμβαίνει στα ενδιάμεσα για να περιγράψει με μία λέξη, δυσύλλαβη, δύο σύλλαβες, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μην το διστάσετε, όπως λέει, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, λίγο ερωτικά, γιατί όλα πάνε τόσο καλά σε αυτόν τον τόπο. Αν δεις τα κανάλια, αν διαβάσεις τις περισσότερες εφημερίδες και τα περισσότερα ραδιόφωνα, όλα πάνε τέλεια στην Ελλάδα πια. Έρχονται και επενδύσεις, γίνονται φοροελαφρύνσεις. Θα δοθούν επιδόματα, μέχρι και θερμάστρες θα μας βάλει ο Κικίλιας. Θερμάστρες, το είπε σε συνέντευξη πρωινή. Οι άλλοι περιμένουν τις πρόσφυγες, δεν ήρθαν ποτέ πάνω στην Άουσα. Είχαν ντυθεί και με κάτι χλαμίδες και με περικεφαλαίες. Παίζει πολύ περικεφαλαία στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, ένας τόπος και ένας λαός στα καλύτερά του. Οπότε, αφού πάνε όλα αυτά καλά, είπαμε να το ρίξουμε στον έρωτα. Θέλω να πιστέψετε στον εαυτό σας. Ναι, ότι μπορείτε. Αρκεί να το πιστέψετε. Αρκεί να το θέλετε. Αρκεί να το ονειρευτείτε. Και σήμερα θα το κάνετε. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Ήθελα να το ονειρευτείτε. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Then send from above. I'm not that innocent. Ήθελα να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Καύλα. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Δεν μπαίνει τα χάπια του. Τι έχει γίνει? Κάποιος του έχει κόψει τα χάπια. Κάτι παίζει, δεν εξηγείται αλλιώς όλο αυτό. Το παραλήρημα. Εν πάση περιπτώσει, το δεχόμαστε επειδή είναι για ερωτικά θέματα. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτά τα θέματα προέχουν στην επικαιρότητα. Είναι πάντα ψηλά. Οι αξιολογήσεις των δημοσιογραφικών γραφείων, αυτά τα θέματα τα βάζουν πάντα πάρα πολύ ψηλά. Και επειδή πρέπει να εξαγνιστούμε, γιατί ακούνε και χριστιανοί, και είναι λογικό όλα αυτά με τους έρωτες να τους κολλάζουν κάπως μεσημεριάτικα. Θα ακούσουμε ένα ποίημα, θα μετατοπιστούμε δηλαδή σε πεδίο κουλτούρας, πολιτισμού, ευγένειας, εσωτερικότητας. Θα ακούσουμε ένα ποίημα το οποίο το λένε δύο, ο Αυγερινός και η Πούλια. Κύριε Αυγερινέ, ένα ποίημα σας. Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο στο θαμπό. Και μέσα στο θάμπο στο θαμπό. Παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή. Τους φόνους και τα μίση. Βαρέθηκα με τη ζωή, κουράστηκα με τη ζωή. Τα πάθη και τα μίση. Τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλή. Αλλή, αλλή και τρισαλή. Φωνάξτε αμέσως τον αλλή να με καρατομήσει. Φωνάξτε αμέσως τον αλλή να με καρατομήσει. Είναι ο Βέγκος ο Αυγερινός και η Πούλια είναι ο Μπογδάνος, ο οποίος σε τηλεοπτικό πάνελ θέλησε να απαγγείλει αυτό το ποίημα που ο Βέγκος το έχει πει σε ταινία της δεκαετίας του 60. Για ποιο λόγο όμως και με ποιο σκεπτικό βουλευτής Μπογδάνος, θα ακούσουμε τώρα αναλυτικά την απάντησή του και την άποψή του, διαλέγει να πει αυτό το ποίημα. Πες, θέλει να απαγγείλει ο κύριος Μπογδάν. Όχι, θέλω να, να απαγγείλει ο κύριος είναι, Μπογδάν. Παιδιά, είναι προφητικός ο Βέγκος. Δηλαδή... Στο τύφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο που λέει και μέσα στο θάμπο, στο θαμπό, ζητώ και λέει και με πετάνει όξο. Καταλήγει, βαρέθηκα με τη ζωή, κουράστηκα με τη ζωή, τα πάθη και τα μίση. Αλή, αλή και τρισαλή. Φωνάξτε αμέσως τον Αλή να με καρατομήσει. Αυτό που έχει πιάσει το ISIS. Κάτι θες να πεις. 40 χρόνια πριν το ISIS. Έχει πιάσει το ISIS. Κάτι θες να πεις. 40 χρόνια πριν το ISIS. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. You see my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. Θέλω μαζί να το κάνουμε! Θέλω να πάω να το κάνουμε! Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways. Αυτό για το Παρθενώνα, πώς το είχατε πει? Είπα. Ο νέος Παρθενώνας είναι η Μακρόνισσος, το ξέρετε αυτό? Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ο νέος Παρθενώνας ήταν η Μακρόνισσος μέχρι να έρθει το ελληνικό. Δεν ξέρω αν θα έχει τις ίδιες συνθήκες δουλειάς, κράτησης, ζωής όπως η Μακρόνισσος, αλλά Παρθενώνας το ένα, Παρθενώνας και το άλλο, πάντα από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Ο άλλος, ο Μπογδάνος, απήγγειλε όλο το ποίημα του Βέγκου για να καταλήξει, επειδή καταλήγει το ποίημα του Βέγκου στο Αλή, Αλή και Τρισαλή, φωνάξτε τον Αλή να με καρατομήσει, ότι ο Βέγκος έβλεπε από πριν και είχε φανταστεί και είχε δει, οραματιστεί ότι θα φτιαχτεί ο ISIS. Έτσι λοιπόν, βουλευτές τα λένε αυτά στα τηλεοπτικά παράθυρα κανονικά. Τους θαυμάζουμε βέβαια για αυτή τους την παρατηρητικότητα, γιατί λίγοι έχουν εντοπίσει ότι όλο αυτό που είπε ο Βέγκος ήταν μια ευθεία αναφορά και κάποιος έπρεπε να τα πει κάποια στιγμή. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεκαετίες, στον ISIS. Αυτό το είπε αυτός ο βουλευτής. Ένας άλλος βουλευτής της αριστεράς και πρώην υπουργός οικονομικών, ο Τσακαλώτος, δεν μπορούσε να πει μια άλλη λέξη, αν και προσπάθησε τρεις φορές. Θυμάστε τι λέγατε για το πολιτικό σκέλος, ότι θα είχαμε μέρισμα ειρήνης, ότι θα μειωνόταν οι πόλεμοι, και 30 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά έχουμε συνεχείς πολέμους, έχουμε την επιστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων που συνδιαλέγονται με προτεκτεράτα, γιατί δεν είναι θέματα εισβολής. Είναι να το λύσουν τα προτεράτα μαζί με τις μεγάλες δυνάμεις. So τα προτεράτα. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Εντάξει, προχθές δεν μπορούσε να πει το λέξη προτεκτοράτο, αλλά νομίζω, τρεις φορές έκανε την προσπάθεια, αλλά νομίζω το καλύτερο του Σαρδάμ είναι αυτό με το χρονοτούπαλο της ιστορίας, γιατί η φράση έχει και μια φόρτιση, την είχε πει πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι είχε βάλει τη δεξιά τότε, θυμόσαστε, που να ξέρω ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι το ίδιο το κόμμα θα συνεργαζόταν με τη δεξιά. Οι συμπεριφορές του ιδίου θα έφερναν τη δεξιά. Νομίζω αυτό το έζησε ένα με τον Μητσοτάκη, τον μπαμπά Μητσοτάκη. Και στην πορεία το ίδιο το κόμμα συνεργάστηκε κανονικά και τώρα ψάχνει να βρει το κόμμα, τα βγάει και τα πασχάλια. Πάντως τότε το είχε πει χρονοτούλαπο. Αυτό είναι το σωστό. Ήρθε ο Τσακαλώτος στην πορεία, το είπε χρονοτούπαλο. Είναι από τα πιο ωραία σαρδάμ που έχουν γίνει ποτέ. Μόνο μια συλλαβή την πήγε μπροσπίσω. Δύο συλλαβές μάλλον, τις μετέφερε, έκανε αμοιβαία αντιμετάθεση και έτσι βγήκε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Το προτεκτοράτο τη λέξη δεν την είπε, τα προσπάθησε είναι αλήθεια, αλλά στην συνέχεια του λόγου του μίλησε 5 λεπτά και έκανε 3 σαρδάμ. Το δεύτερο είναι αυτό που ακολουθεί. Θυμάται κανείς το 89, θυμάται την υπόσχεση των κεντροαριστερών και κεντροδεξιών κομμάτων ότι μετά από την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ ότι επιστρέφει ο φιλελευθερισμός και στην οικονομία και στην πολιτική και στα οικονομικά θα έχαμε ανάπτυξη, και αύξηση της παραγωγικότητας. Βέβαια αυτό μπορεί κάποιος να πει δεν είναι σαρδάμ, γιατί αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει όσο ήταν υπουργός, όχι ανάπτυξη, ανάψυξη. Κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να το πλησιάσει, είναι η αλήθεια, οπότε του έχει μείνει και αγωνίζεται για την ανάψυξη ακόμη και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση. Μετά αυτή τη σύντομη αριστερή παρένθεση, να γυρίσουμε πάλι στη δεξιά, να γυρίσουμε στις παραδόσεις και τα ήθη αυτού του τόπου. Η Ελλάδα είναι χώρα ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και φιλελεύθερης νομοκρατίας. Υπάρχει το ιδανικό και το ιδανικό είναι ένα. Ελλά, Ελλήνων, Χριστιανών. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Η Ελλάδα είναι χώρα ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και φιλελεύθερης νομοκρατίας. Ο Μπογδάνος, είναι η φωνή του Μπογδάνου, είναι αυτή, στη Βουλή τα είπε, είπε ορθόδοξης, όχι ορθόλοξης, αν ακούσατε με λάμδα, με δέλτα, είναι με δέλτα, το είπε και φιλελεύθερης νομοκρατίας, δεν ξέρω για ποια χώρα, αυτός λέει την Ελλάδα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, βάλτε όποια άλλη χώρα θέλετε, μέσα θα πέσετε. Για όσους και για όλους εσάς που πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία αναφέρεται ο Μπογδάνος, να ακούσουμε το σχετικό άσμα. Μέσα ενημέρωσης. Ένα μυστρί και μία πλάκα. Και αφού ξορκίσετε το Μάρξ, δεν θα αφήσουμε στους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ, ποτέ, ποτέ. Θεμελιώνεται ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Όσο εσείς συζητάτε αυτικό μου κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλήνων Χριστιανών. Πάνευ, βουλής και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο σου. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Αυτό ήταν το άσμα, Γιώργος Μαρίνος από τα παλιά. Περιέγραφε τη δημοκρατία, γιατί ο τελευταίος ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος που είπε το ζήτω η δημοκρατία. Περιέγραφε τη δημοκρατία του Γεωργίου Παπαδόπουλου και της Χούντας. Όλα αυτά μπορεί να είναι λίγο μαύρα, να ακούγονται λίγο βαριά και ο ήλιος είναι ωραίος σήμερα έξω. Αλλά όμως υπάρχουν και θετικά από την πολιτική πάντα επικαιρότητα και τα θετικά έρχονται από το Βασίλη Λεβέντη με μία μόνο λέξη. Είπατε θα ξαναβάλετε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ναι. Είπατε θα ξαναβάλετε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ναι. Oh, baby, baby, oops, oops, I did it again. But I stand from above. I'm not that innocent. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Καύλα. Και έτσι τελειώνει εδώ το τραγούδι και μαζί και τα αιτήματα, οι φωνές του Αδόνιδος. Συμβαίνουν πολλά σε αυτόν τον τόπο, έρχονται πρόσφυγες, προσφυγικές ροές όπως τις ονομάζουμε, μετανάστες, πρόσφυγες, εκεί υπάρχει μια σχετική συζήτηση μεγάλη, τεράστια, καταδιωκόμενοι άνθρωποι πάντως όπως και να το δει κανείς. Πάνω εκεί στη Βόρεια Ελλάδα τους έχει πιάσει το δικό τους, η πλειοψηφία είναι πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν έρθει πριν 100 σχεδόν χρόνια. Με αυτή τη διαδικασία, παρόλα αυτά ξεχνάνε, λογικό κατά μία έννοια, μάλλον όχι λογικό, μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει τι ακριβώς συμβαίνει στο πίσω μέρος των μυαλών αυτών των ανθρώπων, αν έχει τη διάθεση να το κάνει, λογικό δεν είναι σε καμία περίπτωση, παράλογο είναι έτσι κι αλλιώς. Όμως, στην Αθήνα εδώ κυκλοφορεί μια είδηση ότι ο Σεΐχης Φαϊζάλ Αλ Θανί του Κατάρ έρχεται να πάρει δύο κεντρικά ξενοδοχεία και τα συζητάει της πλατείας Συντάγματος, το Μεγάλη Βρετάνια και το King George. Χάνουμε κομμάτια του ελληνισμού, το λέω ως κραυγή απόγνωσης όλο αυτό, και πρέπει να γίνει και εδώ μια διαδήλωση και εδώ να ξενυχτήσουμε, να προφυλάξουμε την ελληνική περιουσία, τα σύμβολα αυτού του τόπου απέναντι ακριβώς από τη Βουλή, από το να μας τα πάρουν μουσουλμάνοι, να τα πάρουν οι ξένοι. Γι' αυτό προφανώς δεν πρόκειται κανείς να αγωνιστεί, γιατί το θέμα δεν είναι ότι είναι πρόσφυγες όλοι αυτοί που έρχονται, είναι ότι είναι φτωχοί. Αυτό είναι το θέμα μας, γιατί οι πλούσιοι έχουν έρθει, έχουν πάρει τα λιμάνια ως Κινέζοι, έχουν πάρει τα τρένα ως Ιταλοί, έχουν πάρει τα αεροδρόμια και τις τηλεπικοινωνίες ως Γερμανοί. Με όλους αυτούς τους ξένους δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Με τον ξένο όμως που είναι φτωχός, που μυρίζει, που δεν έχει να αντιθεί, που έχει άλλο έθιμο, που είναι ξένος, με αυτόν έχουμε πρόβλημα τεράστιο. Και βεβαίως ξεπηδούν και τα αστεία περιστατικά, όπως αυτό που συνέβη στην Άουσα. Πήγανε το βράδυ χτες, γιατί έπεσε σύρμα ότι έρχονται 3-4 πούλμαν. Περίμεναν εκεί 3-4 ώρες. Ο ένας από αυτούς ήταν και ντυμένος με χλαμίδες και με περικεφαλές. Είχε ένα κοντάρι και περίμενε τι να τους κάνει, να τους ρίξει το κοντάρι, άμα έρθουν κοντά, ή το σπαθί που είχε στο ζωνάρι δεμένο. Περίμεναν. Κάποια στιγμή πέρασαν τα πούλμαν. Τελικά ήταν κάτι ηλικιωμένοι, κάτι καποί που πήγαιναν εκδρομή χριστιανική. Έφυγαν μετά όλοι ήσυχοι ότι δεν ήρθαν οι ξένοι να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό, όπως γράφεται και πολύ ευφυώς στα social media. Οπότε έφυγαν κανονικά. Ένας από όλους αυτούς είχε μια κάμερα και τραβούσε και ηχογραφούσε όλα αυτά που συνέβαιναν χθες. Λοιπόν, είμαστε στη διασταύρωση Νάουσας. Οι Ναουσέοι έχουν ξεσηκωθεί κι αυτοί. Υπάρχουν τρία λεωφορεία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για Νάουσα. Γίνεται έκκληση, όποιος μπορεί να έρθει εδώ στη διασταύρωση της Νάουσας να βοηθήσει. Εδώ πέρα είναι όλοι, οι περισσότεροι είναι άνεργοι, είναι άνθρωποι που έχουν οικονομικά προβλήματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εδώ δεν υπάρχουν δουλειές για μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους. Τι θα γίνει, θα φύγουμε εμείς, αρθούν αυτοί εδώ πέρα? Αν είναι δυνατόν. Κοίταξε να δεις, αυτό που σου είπα και πριν, η Νάουσα έχει γεννήσει επαναστάτης. Να το ξέρουμε, να το γράψουμε και να το θυμόμαστε. Η ιστορία δεν αλλοιώνεται της Νάουσας. Η Νάουσα εξήμισαν ανάποδα. Αυτό γράψτε το. Ωραία, δεν γίνεται παράδειγμα. Όποιος μπορεί έρχεται στη διασταύρωση Νάουσας τώρα. Άιντε, σηκωθείτε και ελάτε. Μην κάθεστε. Το έλεγε στο Facebook για να πάνε εκεί όλοι. Τελικά δεν ξέρω αν πήγανε και αν συγκινήθηκαν από το μήνυμα και κυρίως από τη δήλωση εκεί του κατοίκου ότι η Νάουσα βγάζει επαναστάτες. Γιατί ποια περιοχή της Ελλάδας δεν βγάζει επαναστάτες? Είμαστε όλοι επαναστάτες. Η Ελλάδα έχει μόνο επαναστάτες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν συμβαίνουν τις νύχτες στη χώρα. Τραγελαφικά, λογικό. Τέτοιος λαός, τέτοιες απόψεις, όχι τέτοιος λαός, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμάτια του λαού, αλλά τέτοιες απόψεις σε αυτά τα κομμάτια του λαού, νομίζω και το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού, οδηγούν σε τραγελαφικές καταστάσεις, σε κωμικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούν όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει μια φωτογραφία πάλι στα social media από κάποια άλλη περιοχή της Βορείου Ελλάδας. Έχουν συγκεντρωθεί, είναι μέρα εκεί, δεν είναι νύχτα, είναι μέρα. Έχουν συγκεντρωθεί κάτι, ένας παπάς φαίνεται, ένα παιδάκι κρατάει μια σημαία και έχουν και ένα πανό που λέει όχι λαθρομετανάστες. Όχι στην αναβάθμιση της περιοχής. Γράφουν. Προφανώς θέλανε να γράψουν όχι στην υποβάθμιση της περιοχής. Γράψαν όχι στην αναβάθμιση της περιοχής, όχι στους λάθρο μετανάστες. Κρατάνε το πανό περήφανοι και διαδηλώνουν για να προστατεύσουν τον τόπο τους. Η Νάουσα θέλει μια απελευθέρωση. Τελευταία φορά που έγινε σοβαρή απελευθέρωση στην Νάουσα ήταν το 1949, εν μέσω εμφυλίου, όταν οι αντάρτες μπήκαν και έκαναν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Όλο αυτό έχει αποτυπωθεί σε ένα πάρα πολύ όμορφο και πολύ μελωδικό και ρυθμικό τραγούδι. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι που γρανάδες πέσαν ντομάτα. Πέσαν ντομάτα. Πέσαν ντομάτα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Να την και η φωτιά, να και τα οχυρά της Νάουσας, το τότε και το σήμερα. Κάντε τις συγκρίσεις, αν μπορούν να συγκριθούν όλα αυτά. Τουλάχιστον παράλληλες έτσι διαδρομές μπορούν να έχουν στο μυαλό των ανθρώπων το τι συνέβαινε κάποτε, τι συμβαίνει τώρα, γιατί αγωνιζόντουσαν κάποτε οι άνθρωποι, γιατί αγωνίζονται. Κάνουν τους καμπόσους μέσα στα βράδια, περιμένοντας τα πούλμαν που δεν ήρθαν και τελικά ήταν χριστιανοί που πήγαιναν σε εκδρομή, ντυμένοι οι υπόλοιποι από κάτω με τις περικεφαλές. Εδώ τα η Ελληνοφρένεια, 211 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το mail του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr, στο ελληνοφρένια.net.gr μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένο, στο επίσημο site έχουμε και απόψη και από κάτω, μουσαφίρδη διάφορα δρόμενα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια το official. Από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και ένα σχετικό chat. Έχει έρθει η ώρα να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά θα πάμε πρώτα στον πρώτο λαό. Τι έγινε, σοκαρίστηκαν τα αδέρφια του Μίκη με αυτό που έγινε στην παρέλαση. Τα αδέρφια του, ναι, δεν τον μπορούσαν. Δεν τον μπορούσαν. Θέλανε όλες τις παρελάσεις να είναι σαν και αυτές την Κατερίνη που φωνάζαν συνθήματα για τον Κατσίφα. Α, γιατί σοκαρίστηκαν πολύ. Τους είναι λίγο, έχουν πάθει ένα κομπλόκο λίγο. Όλη παρέα εκεί πέρα. Και πέφτει στο φορίδι των Τζεκουράκια ότι τα άτομα με ανατηρία είναι πολύ πιο χρήσιμα από αυτό μα. Τι έχουμε πάθει, ρε φίλε, εδώ πέρα με αυτούς εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί να σε πρωτοπάρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να. Αυτό είναι καλό, έχουμε θέματα να πούμε. Μα αυτό είναι, σου λέω. Είναι ο ευχάριστος πονοκέφαλος που λέει ότι ο προπονητής δεν έχει τι να βάλει μέσα, τους έχει όλους καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο πονοκέφαλο. Με ποια μαλακία τους ασχοληθούμε πάλι σήμερα. Αυτά, φιλάρα, κοντάξει. Τελικά δεν είπες τίποτα. Πήρες, είχες τόσο να πεις και δεν είπες τίποτα. Τι νούμερο. αυτή είναι μαλακία, καταλαβες. Είναι σοκ και δέος, δεν μπορείς να κεντράρεις κάπου. Πριν από μερικά χρόνια, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τότε του 2015, τώρα με το μεγάλο κύμα των προσφύγων, στο λιμάνι του Πειραιά είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει για έναν συνάδελφο, θέλω να τον κάνει, που έλεγε εγώ αν μπορούσα, του έβαζα για φωτιά τη κάψα, α πούμε. Που δεν έβλεπα τα πεινασμένα τα παιδάκια εκεί πέρα με τι γυναίκε, του ακροτηριασμένου να προσπαθούν να μετακινηθούν. Και πριν από λίγο καιρό, λέγαμε ευτυχώ που δεν μπήκε πάλι η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, α πούμε. Το θέμα, φίλε, είναι ότι είναι βαθιά κοινωνικό και βαθιά βρώμικο. Η ελληνική κοινωνία έχει γίνει βαθιά βρώμικη. Δεν είναι θέμα ούτε κόμματος, ούτε κανένα αλλού, ούτε θέμα Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχει στις καρδιές αυτών των βρώμικων ανθρώπων. Και όσο υπάρχουν αυτοί οι βρώμικοι άνθρωποι. Άσχετα πού είναι ενσωματωμένοι, είτε λέγεται τη Νέα Δημοκρατία αυτό, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ. Δεν θα συγχωρέσω ποτέ, Αποστόλη, ότι με έκανες να ακούω παραπολιτικά. Αυτό τι σχέση έχει τώρα, Ελληνοφρένεια ακούς. Σου είπα εγώ να ακούσω όλο το πρόγραμμα. Με έχεις αναγκάσει να ακούω αυτούς, αλλά σου αξίζει, φιλιά. Το ξέρω τι μου αξίζει. Ναι. Αποστόλη. Μπάμπο, εσύ είσαι. Μ' ακούς. Μαρή, μπάμπο, έλα. Μπάμπο ή μπάμπο, ναι. Το βγάζεις το χειμώνα, δεν σε ακούω καλά. Ναι, δεν είμαι πολύ καλά, αλλά εντάξει. Μπήκε το ένα πόδι μέσα. Ναι. Ναι, ναι. Το έχεις το χώμα σου γύρω-γύρω, ε. Κατάλαβα. Ξέρεις γιατί πήρα. Γιατί πήρες. Γιατί είχατε πει την 28 Οκτωβρίου. Όποιος θυμάται κάτι από εκείνη την ημέρα να το πει. Κατάλαβα. Εγώ θα πω κάτι που θυμάται ένα παιδί 9 ετών. Πες το άντε. Ε. Άι, πες το, ντε. Λοιπόν, να πω. Αχ, τώρα θα πεινάξεις τα πέταλα. Λέγε. Ήμουνα εκεί που έπεσε η ταμπέλα της κομμαντατούρ. Τρελάθηκα βέβαια, αλλά το πιο δυνατό ήταν το απόγευμα που έβγαλε τον πανηγυρικό της ημέρας, ο διπλανός μας, ένας φοβερός άνθρωπος, καταπληκτικός, και έμεινα με τα μάτια ανοιχτά, μα όλα αυτά που έλεγε νόμιζα ότι δεν θα μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Αυτά είχα να πω. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Για κύκνιο άσμα δεν ήταν κακά. Τίποτα, λέω, ζωή να έχεις. Άστο. Πάρε τελοπών. Ναι. Ναι, κύριε Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Εκ μέρους της κυρίας Μπότου παίρνω τηλέφωνο. Της κυρίας? Κυρίας Δένης. Βεβαίως. Για το χαρτί πότε μπορεί να έρθω? Ποιο χαρτί? Α4, δηλαδή για ανακύκλωση. Α, και τώρα. Να περιμένω. Τώρα είμαι λίγο μακριά. Το απόγευμα μπορείτε? Πού είστε μακριά, πού είστε τώρα? Τώρα είμαι ασφόπλιγος. Θα ανακυκλώσουμε παρέα? Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Οκ. Okay. Θα το κάνουμε όπως αυτό το σηματάκι της ανακύκλωσης. Το γύρω-γύρω. Βελάκι, βελάκι, γύρω-γύρω. Είναι και ο συνεργάτης μου μαζί. Πόσο πάει? Κάνα δεκάλεπτο αντέχουμε το τρενάκι. Πόσο θα πάει το χαρτί? Α, θα πληρώσει κιόλας. Ένα πεντάρικο θα πάει η βάρδια. Εντάξει, καλώς. Οκ. Okay. Δεν έχεις προτίμηση θέσης. Δηλαδή μπαίνεις και τη μόνη, μπαίνεις και τελευταίο βαγόνι, έτσι. Ναι. Οκ, okay, το βρίσκουμε. Να είσαι καλά. Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Oops, I did it again. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Εγώ μπορώ να το ονειρευτώ μαζί με τον Άδωνη, γιατί λέει να το ονειρευτούμε πριν πει να το κάνουμε. Να το ονειρευτούμε άνετα. Ποιος δεν θα μπορεί, ποιος δεν θέλει να το ονειρευτεί μαζί με τον Άδωνη, γιατί είναι αλλιώς όταν βλέπεις το ίδιο όνειρο με ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που σε ηρεμεί, που είναι λιμάνι για σένα, γιατί αυτό είναι ο Άδωνης για όλους εμάς. Μετά από αυτό το ψέμα ακολουθούν οι ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μπάρες Δημητριακών με ταχίνι και κουάκερ, μία μπανάνα και ένα καφέ φίλτρου σκέτο ήπιε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να έχει μια γεμάτη ενέργεια μέρα χωρίς περιττά λιπαρά. Αριστεία συνέχεια. Μετά το διορισμό της αδερφής της πεθεράς του πρωθυπουργού μας στο Εθνικό Θέατρο, με υπουργική απόφαση διορίζονται όλοι οι συγγενείς της οικογένειας Μητσοτάκη πρώτου, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου και πέμπτου βαθμού. Με την κίνηση αυτή το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει ότι σε αυτό τον τόπο επιτέλους η αριστεία αναγνωρίζεται. Μετά το παιδί της Υπουργού κυρίας Κεραμέως που είπε ως τρίτη λέξη την λέξη Κυριάκος, σχετική έρευνα που διεξήγαγε πολύ έγκυρη εταιρεία δημοσκοπήσεων έδειξε ότι 13.000 παιδιά είπαν επίσης ως τρίτη την λέξη Κυριάκος, 7.350 είπαν ως δεύτερη τη λέξη Κυριάκος, ενώ 5.850 παιδιά είπαν ως πρώτη τη λέξη Κυριάκος, πριν από το μαμά και τον μπαμπά. Γεγονός που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν λαμπρό μέλλον. Μεγάλη γκάφα για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην προσπάθειά του να ανέβει στον έκτο όροφο των γραφείων της Κουμουνδούρου, αντί να πατήσει το κομβίο 6 του ασανσέρ, πάτησε το 4, με αποτέλεσμα να βγει 2 ορόφους πιο κάτω. Το γεγονός σχολιάστηκε με ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναμένεται και σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μόνο μια Κυριακή κάθε 5 χρόνια θα είναι κλειστά τα μαγαζιά, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Όλες τις άλλες Κυριακές, κατά τη διάρκεια όλης της τετραετίας, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως τις 6 το πρωί της άλλης Κυριακής, προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές. Καιρός. Ήρθε η εποχή που αντικαθιστούμε τις πικέ κουβέρτες με ελαφρύ παπλωματάκι. Μουσική. Νομίζω το παπλωματάκι έχει μπει εδώ και μέρες. Η πικέ έχει φύγει εδώ και μέρες. Και σε μέρες, από εδώ και πέρα, θα φύγει και το ελαφρύ παπλωματάκι για να έρθει το κανονικό παπλωματάκι. Αλλά να φύγουμε από όλα αυτά. Ακούσαμε και τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, όπως ακριβώς μας τις στέλνουν κάθε μέρα και ηχογραφημένες. Από ένα άξιο τέκνο τους, που είναι ο Μπαλούρδος ο Ματατζής και δημοσιογράφος. Για να πάμε στο κυβερνητικό έργο, μας το περιγράφει ο Βασίλης Κικίλιας. Πάμε στις καφετέριες. Οι καφετέριες έχουν ανοιχτές δομές έξω. Μην κοροϊδευόμαστε, έχουν πτυσσόμενη τέντα και τζάμια. Το καλοκαίρι, το χειμώνα. Έξω θα τα ανοίγουν να θέλουν να καπνίζουν, μέσα δεν θα καπνίζουν. Το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση θα σκεφτεί να επιδοτήσει και θερμάστρες για το έξω. Νάτες, νάτες οι επενδύσεις, νάτη η ανάπτυξη, θερμάστρες, αυτές που είναι σαν μανιτάρια, μανιτάρια νομίζω τα λένε, που μπαίνουν έξω αφού έχει κλειστεί όλο το πεζοδρόμιο με νάιλον πάνω κάτω και πλαγίως, μάλλον κάτω βάζουν ένα πάτωμα στο πεζοδρόμιο τώρα. Πλάγια είναι νάιλον που ανεβοκατεβαίνουν ή οι πιο μερακλείδες βάζουν τζάμι και αλουμινοκατασκευή, βαρβάτη να μην την παίρνει ούτε αέραστε τίποτα. Τώρα θα έχει και επιδότηση για τη θερμάστρα. Θέλω να πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά και έχει ξεδιπλωθεί το πλήρες πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν και με τις επιδοτήσεις που πρόκειται να δοθούν για θερμάστρες, ώστε όσοι καπνίζουν να μην είναι μέσα στο κρύο και σταγιάζει και κρυώσουν, να είναι σε μια στοργική ατμόσφαιρα για να μπορούν να καπνίσουν κανονικά. Το είπε ο αρμόδιος υπουργός σήμερα το πρωί που βγήκε. Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα είναι του Μπεκί η λέξη ή χου του Μπεκί. Και δεν ήσασταν εσείς αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζατε τους πολυμεχαρείς Μπλερ και Μπούς. Δεν πηγαίνατε στους συνόδους. Δεν ήταν οι δικοί σας πρωθυπουργοί που κάνανε χου του Μπεκί για αυτή την κατάσταση. Χου του Μπεκί για αυτή την κατάσταση. Και αν είναι χου του Μπεκί, το χου πώς το γράφει, αγγλικά ή το γράφει με ελληνικά. Είναι ένα θέμα, θέλω να πω, ο Τσακαλώτος, αν μιλάει πάντα, μιλάει με γρίφους. Δεν είναι σαρδάμ όλα αυτά. Είναι κωδικοποιημένα μηνύματα προς τους συντρόφους της Επανάστασης των 53, γιατί είναι και ηγέτης, ώστε να ετοιμαστεί ο σοσιαλισμός και να γίνουν όλα τα προκαταρκτικά, γιατί δεν έχει μόνο έρωτας προκαταρκτικά, έχει και Επανάσταση και ο σοσιαλισμός. Οπότε νομίζω είναι όλα αυτά κωδικοποιημένα μηνύματα. Πρέπει κάποιος ειδικός να μας τα αποκωδικοποιήσει όλα αυτά για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ακριβώς τις οδηγίες του ηγέτη, που είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, να μην ξεχνάμε τι ακριβώς είναι. Μετά από αυτά τα πολύ ευχάριστα, λαός μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολής. Γεια σας, ο ίδιος. Για μια αγγελία, βρήκα μια αγγελία για ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ διαφημιστικό, ναι. Ένα τρέιλερ για. Διαφημιστικό, τι τρέιλερ. Α, όχι, για αυτοκίνητο. Που τραβάμε, ναι, που τραβάμε. Έχω τέτοιο που τραβάει, ναι. Πού είσαστε, σε ποια περιοχή είσαστε. Σπίτι είμαι, εσείς έχετε κοτσαδόρο. Ναι, εντάξει, θα βάλω, όχι, δεν έχω. Εγώ έχει ένας φίλος. Ναι, τι ένας φίλος από το χωριό, δεν το ξέρω. Τι ένας φίλος. Πρέπει να έχετε κοτσαδόρο για να το πάρετε από το σπίτι μου. Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό, όχι για να το βλέπαμε. Α, εντάξει, εγώ είμαι στην Ερυθρέα. Α, ναι, Ερυθρέα. Ναι, έχω μια βιλίτσα εδώ πέρα, δεν είναι τίποτα και πουλά το τρέιλερ γιατί δεν φτάνει να πληρώσω το κυπουρό, ας πούμε, και το πουλμπόι. Ναι. Ναι. Η τιμή του είναι αυτή που αναγράφεται. Είναι αυτή που αναγράφεται, ναι. Πόσο είναι? 100 ευρώ λέει. Καλά το δίνω, καλά το δίνω. Ναι. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι άσχημα. Θα χρειαστεί να βάλετε ρόδες, έτσι. Να το βγάλετε μια φορά. Α, δεν έχει ρόδες. Δεν έχει ρόδες, δεν έχει ρόδες. Εγώ το είχα για γλάστρα, το είχα στον κήπο, αλλά άμα βάλεις ρόδες φεύγει αυτό. Είναι σαν τη γιαγιά. Α, είναι τέτοιο. Ναι. Άμα έχει ρόδες θα ήταν πατίνι, ναι, που ναι. Λέμε. Ναι. Κάνει και για πατίνι αυτό, άμα θέλετε, για πολλά άτομα, οικογενειακό πατίνι. Είναι εύκολο να το βγάλετε κάποια φωτογραφία και να, αν έχετε Viber, να μην το στείλετε. Α, θέλετε φωτογραφία εσείς. Ναι, ναι, μπορώ να στείλω φωτογραφία. Ναι, αν γίνεται, αν γίνεται. Όχι, πώς δεν γίνεται, πώς δεν γίνεται. Πειράζει να στείλω και φωτογραφία και χωρίς ρούχα. Ορίστε. Λέω τώρα μια και θα ανταλλάξουμε φωτογραφίες τώρα, ξέρω εγώ. Να στείλω και χωρίς ρούχα. Όχι, να ανταλλάξουμε, να μου στείλετε μόνο το τρέιλερ. Α, δεν θα στείλετε εσείς τίποτα, εγώ θα στείλω μόνο, ε. Όχι, εγώ δεν θα στείλω κάτι. Να στείλω, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, να στείλω. Ενώ αν έλεγα να στείλω από τη γυναίκα μου θα ήταν οκ, ε. Ορίστε. Είστε λίγο ομοφοβικός. Σας πειράζει να στείλω φωτογραφία με το πουλί μου, καταλαβαίνω, έτσι. Μην πουλήσουμε ένα τρέιλερ για να δείξουμε το τσουτσούν μας παραπέρα. Αμέσως να κρυθεί αυτό. Συγγνώμη, πάλι δεν καταλαβαίνω. Dick pic, ξέρετε τι είναι dick pic. Είναι κάποιο αστείο αυτό, κάποιο. Εξαρτάται, είναι θέμα γούστου. Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν σαν αστείο. Δεν είναι αστείο, εγώ το βλέπω πολύ σοβαρά το θέμα. Το θέαμα δηλαδή, κάποιοι το βλέπουν σαν αστείο, αλλά εγώ το βλέπω σοβαρά. Ναι, ναι. Εγώ για το τρέιλερ. Καλά, στέλνω εγώ φωτογραφία με το τρέιλερ. Κάνει και για πισίνα, άμα θέλετε. Άμα βάλετε ένα γύρω-γύρω ένα νάιλον από μέσα και πετάξει μέσα νερό, κάνει και για πισίνα. Ή αν βάλει παγάκια, βάζει μπύρε. Συγγνώμη, είναι κάποιο που σα κάνει φάρσα, έχει βάλει κάποια αγγελία και. Συγγνώμη για φάρσα, πήρατε κάνετε μεσημεριάτικα, έχουμε δουλειά εδώ πέρα, κοιμόμαστε και πήρατε για φάρσα. Όχι, μια αγγελία βρήκα εγώ. Ναι, τι μου κάνετε, φάρσα, με κοροϊδεύετε. Μία με δύο, όχι, όχι, εσείς δεν μιλάτε. Δεν κάνω φάρσα. Εγώ βρήκα το τηλέφωνο στην αγγελία. Γιατί, και σε ποια εφημερίδα το είδατε. Σε ποια εφημερίδα. Στο car.gr. Έχει ξεσκιστεί το car, κατάλαβα. Μήπως θέλετε ένα γιάρι που μου έχει περισσέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Μήπως κάποιος έχει δώσει το τηλέφωνό σας και. Δεν ξέρω, μου κάνετε φάρσα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ωραία. Εγώ δεν κάνω καθόλου φάρσα. Εντάξει, εντάξει. Κατάλαβα, ναι, να είσαι καλά, δεν πειράζει. Είμαι άγνωστος, σας πήρα τηλέφωνο για ένα τρέιλερ. Τώρα, αν κάποιος άλλος έχει βάλει την αγγελία με το τηλέφωνό σας, κάποιος άλλος σας κάνει πλάκα. Ε, δεν, εσείς μου κάνετε από ό,τι φαίνεται. Δεν πήρα, θα πάρω το χρυσοχοίδι εγώ. Δεν, να είστε καλά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί και, δεν έχετε τρέιλερ εσείς. Έχω ένα διαφημιστικό, μπορώ να διαφημίσω ό,τι θέλετε τρέιλερ. Πίτσες μπλε. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται στο Σταυρό του Νότου Plus από το Σάββατο 9 Νοεμβρίου για 6 Σάββατα και παρουσιάζει την κομέντια ερουντίτα Πίτσες Μπλε, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Έχετε βάλει εσείς αυτή την αγγελία? Δεν θυμάμαι, πίνω πολύ. Τι να σας πω. Τα πίνω όλα. Τέλος πάω, χάρηκα. Τι να πω τώρα, δεν πήγε καλά, ναι. Χάρηκα. Για. Το Γιάρης και εντάξει, όχι, αν κάποιος σας κάνει πλάκα. Θα το ψάξω. Γιατί υπάρχει μια αγγελία με το όνομά σας. Για να το ψάξω λίγο. Ναι, θα το ψάξω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντω. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ σας μιλάω σοβαρά, δεν πειράζει καθόλου να σας κάνω πλάκα. Καταλαβαίνω, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα την κυρία Γεωργή. Δεν είναι εδώ. Α, εντάξει, ξέρετε τι ώρα θα είναι εκεί. Όχι, πού να ξέρω. Δεν είναι το γραφείο του κυρίου Τράγκα εκεί. Όχι, κύριε, δεν είναι. Τι είμαστε εδώ πέρα. Πού να ξέρω. Όχι, είναι το γραφείο του κυρίου Τράγκα, δεν είναι εκεί. Δεν είναι εδώ. Άλλο λέω, το γραφείο του κυρίου Τράγκα δεν είναι εκεί. Δεν είναι εδώ. Με κοροϊδεύει. Τι να σε κοροϊδέψω. Με ρωτά άμα είναι εδώ το γραφείο. Δεν είναι εδώ, σχόλασε. Άλλο ρωτάω, κύριε, μου λέω το εκεί δεν το γραφείο του κυρίου Τράγκα. Δεν είναι εδώ κι εγώ απαντάω. Έφυγε. Έφυγε. Καλά, άντε. Αυτό για το Παρθενώνα, πώς το είχατε πει? Είπα. Ο νέος Παρθενώνας είναι η Μακρόνισσος, το ξέρετε αυτό? Κάτι έχουμε ακούσει για τον Παρθενώνα και για την Μακρόνισσο. Σε συνέντευξη που έχει δώσει στο One, στο One μίλησε και η κυρία Καφαντάρη, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, και απάντησε με πολύ ωραίο τρόπο σε μια πολύ κομβική ερώτηση. Ένα fake news μάλλον που αισθάνεστε ότι στήλησε στην κυβέρνηση. Όταν ο καθένας βομβαρδίζεται καθημερινά ψεύτης ο Τσίπρας, που τελικά αποδείχνεται και ακριβώς το αντίθετο. Γιατί αν θέλετε να πούμε αν έχουμε πει ή όχι ψέματα, αυτό το πράγμα επέδρασε στον πολύ κόσμο. Μας φάγανε τα fake news ότι είναι ψεύτης ο Τσίπρας. Αν είναι δυνατόν, πολύ καλά τα λέει η κυρία Καφαντάρη, αποδείχθηκε ότι δεν είναι ψεύτης ο Τσίπρας. Τώρα πώς αποδείχθηκε δεν μας είπε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς δεν περιμέναμε την προχθεσινή δήλωση της κυρίας Καφαντάρη. Είχαμε τη διαβεβαίωση όσο ήταν βουλευτήνα, δεν είναι πια, από την κυρία Αυλονίτου. Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα, εγώ θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να αποκαταστήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα. Τελείωσε. Το έχουμε από την Καφαντάρη, το έχουμε από την Αυλονίτου. Είναι καλό να το ακούσουμε και από την Γεροβασίλη, όταν στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια είχε δώσει συνέντευξη στον Τζολιά Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ ψέματα, ίσα-ίσα που η ειλικρίνειά της χαρακτηρίστηκε και πριν με αυτά τα οποία με ρωτούσατε. Υπουργέ μου, εκτιμώ το χιούμορ σας. Ότι... Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κατάλαβε και η ίδια τι ακριβώς έλεγε. Έτσι, έχουμε από τρεις κυρίες, πρώην και νυν βουλευτίνες, την διαβεβαίωση ότι δεν είναι ψεύτης ο Τσίπρας. Δεν έχει πει ψέματα, βέβαια. Παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας πολίτης που να πιστεύει ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης και έλεγε ψέματα ή και λέει, μπορεί κάποιος να πει, δεν έχει σημασία. Αλλά ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν συμφωνεί με τις τρεις κυρίες. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω το εξής. Ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Και αυτό τον τίτλο που θα σε άρνησε όλη σου τη ζωή, από ιδεολογία τον απέκτησες. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Ο ίδιος έχει διαφορετική άποψη. Είναι πρώην πρωθυπουργός, όχι πρωθυπουργός που τον είπα εγώ, αλλά μια φορά πρωθυπουργός, για πάντα πρωθυπουργός. Στις καρδιές μας έχει μείνει η πρωθυπουργία. Ακόμη την συζητάμε. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και κάποια άλλη πρωθυπουργία, πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ ο ίδιος λέει ότι είναι ψεύτης. Έχει διαφορετική άποψη από τις θρησκειρίες. Σας τα βρούνε τώρα εν ώψη και συνεδρίου, γιατί έχουν και τα εσωκομματικά μέσα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας κάτσουν να βρούνε, να συζητήσουν σε κάποιο κεφάλαιο των ντοκουμέντων τους, αν είναι ψεύτης ή δεν είναι ψεύτης ο Αλέξης Τσίπρας. Μια αισιόδοξη και πολύ θετική παρατήρηση και διαπίστωση για τον ελληνικό λαό έρχεται από τον Βασίλη Λεβέντη. Εντάξει, ο ελληνικός λαός δεν έχει. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει. Πρόεδρε, πάμε λίγο στα... Δεν έχει και μνήμη σπουδαία και κρίση σπουδαία. Χρήση, γιατί εντάξει, κάποτε, τώρα, κάποτε, όταν σας έβαλε στη Βουλή είχε κρίση, μετά που δεν σας έβαλε δεν είχε. Μπορεί να κάνει και τότε λάθος που με έβαλε, δεν λέω εγώ, αλλά θα σας πω κάτι. Εξαιρετικό. Εξαιρετικότατο είναι αυτό. Ο Βασίλης Λεβέντης, στους ατέριαστους, μιλάει για τη μνήμη που δεν έχει ο ελληνικός λαός, αλλά εδώ είναι και από τους λίγους πολιτικούς που βάζουν μέσα και το θέμα της κρίσης. Ότι δεν έχει και κρίση ο ελληνικός λαός, και όταν τον στριμώξαν εκεί για το τι ακριβώς εννοεί, αυτός το γύρισε προς τα εκεί. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, βάλε και το έναρξης, Χρήστο, αυτό να το κάνουμε, επειδή ξέρω ότι αρέσει. Πριν να ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του λαού, να ακούσουμε γι' αυτό έτσι ως επανάληψη του τι ακριβώς θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Oops, I did it again. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω, το κάνουμε! Μην το διστάσετε άλλο! Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται! Πάμε να το κάνουμε, γίνεται! Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά! Αυτό το τελευταίο που έχει αυτοικανοποιηθεί ο ίδιος από τις εικόνες που δημιουργεί με αυτά που λέει και μας ζητάει σε όλους μαζί να πάμε να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν πάμε εμείς τώρα να το κάνουμε. Τι να κάνουμε, να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού που μας πάει στο μαγκαζίνο. Η Αγγελική Καρδιόλακα θα το κάνει σήμερα. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα τα κάνουμε αύριο. Γεια σας. Α, γεια σας. Είμαι η φίλη Ξανεπιάσας Γιώτας. Είστε η φίλη της Γιώτας Ξανεπιάσας. Α, πώς λέγεσαι? Μαριάννα. Γεια σου Μαριάννα μου, πες μου. Για το εισιτήριο του Τζόκερ, το σινεμά και αυτά πήρα. Είναι λίγο ζόρικο τώρα, τα έχεις δει αυτά με την αστυνομία που μπαίνουν μέσα, το φοβάμαι λίγο. Μεγαλοδείχνεις καθόλου? Ναι. Δηλαδή μπορείς να βαφτίσεις λίγο όπως βάφτισες για να πας στο Privilege? Ναι, εννοείται, ναι. Βάψου λίγο παραπάνω, τώρα δεν ταιριάζει με την ταινία, δεν είναι το σινεφίλ ας πούμε το στυλ αυτό, αλλά βάψου λίγο παραπάνω. Μέχρι και 23 μου έχουν περάσει. Και 23 έχουν περάσει, πετάς βυζί έξω, ε. Ναι. Δεν πειράζει, καλό είναι. Εκεί χρειάζεται να το πετάξεις και λίγο έξω, να θολώσει ο μπάτσος. Να μην μπει μέσα, ναι, έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία μόνο μην πετύχει αυτές τις αράχνοτέτοιες εκεί πέρα του Υπουργείου που άμα δουν βυζί ζηλεύουνε. Πες μου τώρα τι θες. Αυτό για το μαθητικό. Α, ναι, ναι, τι πρέπει να κάνω εγώ? Δεν ξέρω, η Γιώτα μου είπε να σας πάρω. Ναι, πες και στη Γιώτα, επειδή εγώ είμαι θείος της, κατάλαβες, με λέει θείο. Ναι. Κατάλαβες γιατί. Εγώ ντρέπομαι λίγο να της το πω. Πες και στη Γιώτα λίγο να βάλει μια βλεφαρίδα ψεύτικη, μια τρέσα στο μαλλί. Ναι. Λίγο βυζί έξω, λίγο nipple slip, να μην βάλει σουτιέν, να φαίνεται λίγο η θηλή. Ναι. Να τρυπάει το μπλουζάκι, κατάλαβες. Να μπει πιο εύκολα, δεν θα σου πει κανένα ταμεία, όχι. Γεμάτο εξιστέ είναι, και λιγούρια είναι έξω. Θα πάρετε και κανένα γόρι μαζί ή μόνο κοριτσομάνι? Κοριτσομάνι, λογικά. Κοριτσομάνι. Εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Ωραία, τέλεια. Ναι, δεν θα έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να σου δώσω τίποτα στοιχεία, κάτι τέτοιο? Αν μπορεί να μου στείλει ένα βιντεάκι την ώρα τη προετοιμασία. Τι εννοείται? Θέλω να μου στείλει ένα βιντεάκι από την ταινία την ώρα που είσαι μέσα. Ναι. Να ελέγξω το περιεχόμενο, να ξέρω τι θα γίνει. Άμα έρθει κανένα μπάτσο, να ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει νομικού, αλλά. Δεν ξέρει πότε, σε ποιο σινεμά θα πάτε? Το Βίλα, το Μόλα είναι. Οκ, okay, έγινε. Θα πω στη Γιώτα να σου πει τι λεπτομέρειε. Λοιπόν, χάρηκα. Ωραία, τέλεια, γεια. Πώς σου φαίνεται να σου πουλούσε ένα μπουζουκάκι εδώ που έχω? Μπάτσος, τι είναι? Άκουρε. Το θες? Παίξε λίγο ακόμα. Τι να σου παίξω? Α, βρήκα. Τι φάγω σου, Γιάννη? Το δικό σου. Ολυμπιακάρα, ρε φίλε. Τι Ολυμπιακάρα, ρε? Τον ήμουν του ΕΑΜ παίξε. Λοιπόν. Λοιπόν, στο πουλάω. Πόσο μου το πουλάς? 50. Και γιατί δεν μου το χαρίζεις? Γιατί είναι παλαιό, είναι 10 χρονών. Επειδή είναι 10 χρονών πρέπει να μου το χαρίζεις. Τι πάρω μεταχειρισμένο, θα δώσω και 50 ευρώ, δεν πας στο γυάλο. Κάτι τελευταίο. Θέλω να μου πεις εσύ την άποψή σου, γιατί έχουν φρίξει όλοι γενικά και δικαίως. Για τους Κούρδους, εσύ, τι γίνεται εκεί κάτω, ρε. Πεθαίνουν οι άνθρωποι, ρε. Όλα καλά, δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι, δεν είναι φυσικά τα αίτια, δεν πεθαίνουν απλά. Κάποια απλά τους αφανίζουν, χωρίς να θέλω να σταράξω. Έχει μπει ο άλλος ο Βρωμότουρκο, συγγνώμη για την έκφραση, και σκοτώνει κόσμο, ρε. Είναι κρίμα να σου πω κάτι και βγαίνει ο κάθε μαλάκας και λέει ότι να ρε παιδάκι μου, καλά να πάθουν, είναι άλλη θυσία. Ρε φίλε, όλοι κάτω από τον ίδιο ήλιο είμαστε, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να πεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ό,τι και να είναι άλλος, είτε χριστιανός, είτε μουσουλμάνος, είτε βουδιστής, είτε Έλληνας, είτε Τούρκος, ό,τι να είναι. Εντάξει, όλοι κάτω από τον ίδιο ήλιο είμαστε. Τη στιγμή που για τον Παναγιώτη Ραφαήλ δεν υπήρχαν λεφτά, το Κολοκράτος έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στα Τραγιά για να ανακαιρνίσουν μια μονή, το ξέρει. Ναι, τώρα που βρέθηκαν 2,5 εκατομμύρια για τον Ιζηρικά, αμέσως το κράτος να το καπηλευτεί όπως μπορεί. Λογικό, Κικίλια έχουμε. Το είδατε, είδαμε τον Κικίλια. Δεν πόσο βρίζουν οι εκδίδες, επειδή ήταν και πρώην παίκτη του, και Μπαλατσινό το λένε. Τι πρώην παίκτη του, μωρέ, τον Κικίλια, ότι έχει κάνει πορεία στο μπάσκετ ο Κικίλιας και τη θυμόμαστε ότι ήταν πρώην παίκτη. Άι παράτα μας. Αυτό γελάμε, ναι. Πραγματικά γελάμε. Ο Μυρωδιάς πέρασε και δεν ακούει. Εντελώς και όχι μόνο αυτό. Μου αρέσει που προβάλλεται και σαν Ολυμπιονίκη. Σιγά! Δεν είχε κάνει τίποτα και ήταν έκτη αλλαγή. Τη μεγαλύτερη καριέρα σε εξωφυλαρούχα έχει κάνει. Ακριβώς. Έχει γλύψει ό,τι πάγκε. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο που γλύφει τώρα το Μητσοτάκι.